أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العلي العظيم. دا سورة النساء دا شلم آيات سخوانا ستر دو وشتم آيات پوري دا آياتنا ودا جيو دا وإن أردتم استبدال زوجين دا جي ربط دا ما قبل سردادي چدر جي دا مخش كم آيات فاغك مرد خبر کروا چالا حاز و جر التسی دا شزی مبندوی پا خپل کور کی چی نیا خپلی لکی نیا دا بل نکاتو پریشگی پازا بایی دا چا دا پار یا تذهبو بی باغ دی ما آتیتو موخن ولی چی تسی تگو کی پا بعضی اغا پیسو چی تسی دی تور کر یا پیسی ازنی وصوله مجبوریه پا نا حق ازنی اخلی نو پا دا غذای که خوچو یو صورت چی دا جواز و نوری دا نجواز و ولیا الا ان یاتینا بفاحشه مبینه استثناء ورسرا ولکدی د سشکارا برملا فاحشه کول بارنو که پیسې ځنی واخله پروانه لري هغه فاحشه مبینه ام هغه یو صورت دغه چې دا بد چلن کی د فاحشه څخه بد گزاره و ته میړه سره گزاره سم نه کی نو خو ته مجبور یې ژوند غواړي کور غواړي باروانو چې زبل وکم پیسې را تراکه بار بدیل کم دغه صورت چې خلع ایبل جائز که د فاحشې څخه مراد هغه زنا وای مال په اول صدر اسلام کې دا وچ پیسې یې اخیستې وای ځینې پیسې یې په دغه بدل کې چې د زنا کوي نو زه پیسې درڅه اخلم جایز ده خو بیا منسوخ اوسه د زنا دپاره بر حکم عادی رالی پکښې کړي کیدایسې په مضمون پوه سوه نو اوس په دغه اوس آیات کریمه کې چې دی د دغه متعلق خبره کوي چې دا پیسې سړي ورلره ورکړي دا برا پیسې بیرته ځینې اخلي د دې دپاره یو صورت چې مشروعه هغه دی چې ما درته بیان کړي چې فاحشه بدګذران بد چلند د دې د طرفه څخه دی میړه په عذابوي نو د ده دپاره جایزه وه مګر نور صورتونه یې ناجایز دي په هغو صورتو کې تفصیل دادی هغه دا دی میړه د وخته څخه چې د دې سرې نکاح تړلې ده په ځین کې هلته بله ښځه هم تر نظر کښلې ده خوښه یې سوله د دې دخوا بد چلند نشته د دې د خوا څخه د زنا او د بل شي خواهشات نشته سمه ګزاره خواره کیږي دی دا رقم دی داسې زړی څکیږي د بلې ښځې سره در سترګو یو ښه ښه کیږي غواړي چې د هغې سره نکاح وتړي نو برای ښه چې د هغې سره نکاح وتړم یو څه ولور دي وجې ته ورکړي دي خو هغه بیا بل مستقل ولور غواړي یا راسه چم وکړه نو چم یې دار د دې سره بره بد چلند کوي دی بده ګزاره کوي دا دې ته مجبوره کوي چې مجبوره سي بره پیسې ورلره ورکړي ورته کدایس په خبره پوسیو دا بره وای نو زه به در څو وهل وټه کول وړم زه سمه گزاره کوم دی چې راشه ښکنځل ان کوي وهل ان کوي دې ته مجبور کی چې د دې د خوا درخواست پیښ سي برای پیسې به دې کم اول ور به دې درک ما یې سي لکه ا دې وای هغه دې زما د ژوند مراد حاصل سي برا غول ور چې هغه دې چې ور کړی دي هغه بیرته واخلي و چاته ور کوي هغه بل شي زته ور کوي دغه طریقه الله تعالی وای دغه مکوي دا ظلم دې د شو سره د دې د خوا هیڅ مشکل نشته تیلا د دې د پاره چې بل ځای زړه باندې نو خو ور به دې کولی وس چې کړه د پیسې دی په نکاح کې ورکوړي د سم دم یا جور ادا کړی دی یا جور ادا کړی خو در باندې لازم دی چې ورکه یې ته غواړي چې دغه ولور واخلي بلی شي دی ورکونه په څه شمه ځنی اخلي د دې د پاره دوه طریقې به داخل کو په کار په جاهلیت کې اچولي یو طریقه دا بره به پر شزه باندې لاس ومشي تور لاس بره زما ولا که پر کې مزړه نه دی صفاده کور نه سم وتاي و ام یو به کور تر واستلې دغه څه بد شزه ده د هر چا سره د روابط ساتي نو دغه یو بهتان دی چې پر تړي په دې کې دغه عیب نشته د دې مردار توپ چې موږ په خلاصه پښتو ده تو د مردار توپ بهتان پر تړي دا د څه د پاره پر تړي خو بیا د ایم امزولان لري قوم قبیل لري بره به غیرت تام لنګوټه تړلې ده تام ژره پریشه ده تم بریتونه لري شې ته یې پلا ول ورکې برته ځنی واخلي هغه ور دي بل وکړه د ای غوړي چې د پیغور ځان څنګه خلاص کی نه کی خو منو نه ځنی اخس کی ورور خو مردار شته دا به نه جوړي بهتان جوړي دا یو بل تر جدار شي بهتان خو نه جوړي پټ گزاره سخت کی لکه چې د مخ کې مدرته بیان کړه بد چلن کی د مردار ته دا نه ورته وای اره ورځي وی وټکی ابر دا مجبور سی نو ګور دی به طریقې سې نه روا طریقې ول ور دور کړی دی یا نه دی ورکړی خو پر باندې دی دی غواړي په خپل رغبت بل شه زوکی نو بلی چې ته چې بل ول ور ورکی برای دا خو زه تاوان کېږم راسه په دا غول ور بل وکه نو دا بل ور چې د جس اصولې خو خلک بره پر د باندې د خلکو چې پر مخ بورته کې چې زه ته یو لار ورکړی دی بغیرت بیا ځنی اخلي دی د جده پاره چې د ځان تهمت ایسته کې پر دې تهمت تړي برای دا مردار ده نو خود میځنی اخلي اگر سره بد شه زده بره میل کول او یک بهتان نه پر تړي دی نو کې انصاف دار ځان ته وای برای دا بد خبر ده نو پټ پټ ظلمونه ور سره کوي وي او ټکې وجه کې ته لري کې دوري کې په دې دواره طریقې کې الله پاک دا کار غلط دی مې کوي خو موږ د رسمي باطل الله پاک بیان دا رسمي باطل باطل یې چې دا دي مسلمانان نه کوي نو اوس د سی وای الله وای و ان اردتم کتسی اراده وکړل استبدال د بدلول یعنی د بدل اخستل زوجین د یوې کوروالا او د یوې میرمنې چې داد و همه ده دا وس اخلي مکانه په ځای کې زوجین د بلې کوروالا چې هغه اوله ده زوج په زړه کې دا غنیت کړی په خپل رغبت دا شزه سمه گزاره نه کوي یا شزه سمه گزاره کوي دی پټ مادر تور سترګې بل ځای کېږي الله وي نو اوس دی اراده لري چې بر هغه دوه امه کوروالا په بدل کې د چا واخلي د اوله بیرته یې لکید و امه واخلي او د جې په ولوري وکړي دا کار په مضمون تیس کېدای شي برملا خبره مادر ته وکړي و ان اردتم کتس اراده وکي دا خبر ګورم او رسول په خپل رغبت په خپل خوښه او چې دا ته بل شه زکه کده دې د خو مجبورې ده دې خو نه ست ام اعلان بلی خاطر په خپل رغبت د چش اراده دې وکړه په خپل رغبت په خپل خوښه استبدال د بدل اخستلو چې په بدل کې واخلې څوک زوجین یو شه چې دا دو ام د دا واخلې مکان په ځای کې زوجین د دې بلی شه چې هغه اوله ده دا د کور و بس هغه واخلې او دا اراده دې په خپل خوښه ام کړه د چې کې د دې طرف قصور ست د دې طرف قصور نست الله هو و اتیتم او په داس حال کې چې تاسو ورکړی دي اتیتم ورکړی مدي په معنا د اعتاس د اتا دا نه معنا چې تاسو راته کړی و اتیتم تاسو ورکړی دي احداهن و یوې ته د دې چا غا ولد کنتارن ډیر مال مو ورته ورکړی مال مو ډیر په مصرف کړی دي یاغه د ولور مال دریا دي یا د ولوار سما شوا دا غسی ډیر پیسې دا میړه په جشه زبانې خوړل دی وسه بل دا پیسې ارمان نو ګور یا د ولوار مال دی قنتار الله تعبیر وکي یا د ولوار ما شوا د هبیو د بخشش مال دی جشه زتی ور کړی دی دغه مال دی عمر کړی دی نو حکم څنګه سو فلا تاخذو فلا تاخذوا الا ويتسي ما اخلي من هو دغ قنتار مال سك د ولورد قسمه سدي ک د هبی و د بخشش د قسمه سخه دی شيئا هیڅ شی مزنی اخلي دا مزنی اخله چې وس هغه بدله بارونه دا مجبوره کې ته مجبوریت تاریخ ما درو شو چې په څو طریقې مجبوره کول په دوی یا د بهتان دلاري مجبوره کول تهمت تورې پر تړي چې بعده شزه ده او یا د بج معاشرت د بج زندگی د خاطر مجبوره کول چې مارا دا به برما ته پیسې را کې دي سی وای اتاخذون اياتس اخلي اتاخذون اياتس اخلي هو دا غمال بهتانن د جهت د بهتان بهتان دغه د شپې چا کې وعیب نه پسی تړې مردار ته په دې کې نشته د جګې درې دی برای دا داسې مردار شه زو ما داسې باور دې د سیمه باور دې دا خبرې د څه د پاره کوي د ځان ملامه چا پورته کوي چې خلک د ته ونه وای چې تم نری ورکړی ولور دې برته ځنی اخته د شه دې د پاره چې بل په وکه دې دغه باندې پردغه وړي بارونو بهتان پر دې تاوانی چې دا بد شه زو نو نو دا بهتان یا دا اغمر در توب سو یا بهتان دا مانه چه سم گزاره نکوله گزاره خود دای پتن نکی پر جه بانی رو رو برا و ایس گزاره نرسر که بهتان سو شاخه پیدا کرد دوا یو دا اغمر در توب بهتان دی بل بیا دا بهتان دی چه داز ما سر سم گزاره نکی علاوی نو دا مال تپا دغه طریقه اخلی دوغن غیرت نلده چه سم دا مخوارا کیش دم گزاره سم که نبد عیب کشی کسی دا مر در توب غیر تا دا غی بهتان یا اغا پر لگه یا اغا پر لگه دا جه دا پاره چه باره پیسی وقت خلق تا ملامت نکی و اسم مبین و اسم د گناه د خاطر اخلی مبین شکار خدا شکار گناه د چیز نی اخلی که دا اسم مضمون پوس واس ال تا اخین تر ما سوره کما کی مال ک د ولوری ک د هیبی و ز دغه د ولور مال ته د دې اخلی د بهتان د خاطر چې بهتان یاد مر در تو پر لګی یا د نه گزارې چې عبد معاشر سره کی په هغه بهتان اخلی علاوه بهتان خدا غدی چې پدی کی نسته چې اخلی نو الا د خبر د سپیس کی پام کړ ش ته دغه کار کوي یعنی دا خود کرو نه دی چې وکم و اسم مبین اشکاره ګنا اشکاره ګنا دا د چې دا راځي نه د سپیس در تا مجبور کړی د په زور ولور ځنی اخلی برته نو دا عدالت دی خو اسم دی نو او یا اسم مبین گناه پا جی ارتویل که جی ارتحی بکڑی ام گناه ده سره چه دای به شرعی مسئله آلیت سیزده که یو چه تا سری شایی و بخشی پا داغ بخشد سیوی شکی در آغا وقت چه آغا سری تصرف نی پکشی که کڑی قبض خیقی واخی خلی ورود بخشی برتا پشامان اسوی راک از ماشی په شریعت کې وایي د قضا د لارې جایزه ده چې ځنی وای خلی اگر چې رسول الله علیه السلام مثال یاد غره کم دی لکه سړی چې قی ووی برکی خوري نو دا ښه کار نه ګرځي خلک وره دی بد کار وکي د به زما مال ما در بخښل دی زیان نه در بخښم بیرته راکم په دغه شرط یې بیرته ځنی اخستی چې هغه تصرفات او تغییرات نه یې پکښې کړي پر هغه رقم پاتې نو او هغه ته د شي عوض هم نه یې ورکړي برای دی ځنی اخستی شي خو دغه کار که په مابینځ کې د اقربا او اوس نیسي کول ورور ورور ته شی بخښه دي براوی راک بیرته شریعت باندې سپر لګل برای اوس نه سي کولای دا چې قریب دی د میړه و د مایې ترمنځ هم دغسې حکم دی میړه او مایې ته مال بخښلې دي په هیبه کې ولور نه دی باره چې وایره که شریعت پر د باندې لګولې برای نه یې سيزنی اخستی ستاو د دې ترمنځ دلته د معاشرې تړون تش کړی دی میړه او مایې نه وجه د معاشره خرابې پلیور بخښه درې ورځ بعد بیرته پښیمانه نو اسم مبینه په دغه وایي چې معنا که ولور اخلي خو بیا رضا دي دغه خوښه نه ده ته بوختانونه پر لګي اخلي ام اسم مبین دی که جاور بخښلې اخلي خو د شریعت قانون ما ته هم اسم مبین دی خو ته حق نه لري چې ځینی وای اخلي کدا چې د آیت په دغه زره زره تفصیل تې سی پېدلې است اسم مبین ویلی سو کول ور برته اخلي خو ور ور نشي اخستلای د جسخه خو دغه رضا نه ده ته تو متون او تورونه په سړي ځینی اخلي په داچا کاغه بخښل سوی ما اخلي خو شریعت بنجز لګوري حق نه لري چې ځینی وای اخلي هغه خو چې اجنبی ته و بخښه د تصرف نه پکښ کړي برته ترجو کولای شي د قریب په هبه کې برته ترجو کولای شي خو نه شي کولای نو اوس چې ستاسو د سر په خلاص برته د زده خلاص پر د ترجمه را روان و این ارادتون که تسی اراده وکره ای مرو پا خپل خوش سره استبدال پا دا بدل اخستولو چه پا بدل که واخلی زوجان یه وکور والا چه داد وهم دا چستا ترستور بشش کیش دا اخلی مکان پا زای که زوجان دا بلی کور والا چه اغا اولا دا دا دیغه پا بدل که واخلی او که یتی شه و پا داس حال که اخلی دا دا د شذ بدلیا اته ته چې تاسو ورکړی دی احداهونه وایې ته د دې چې هغه اوله ده کینتارن ډیر مال دی ورکړی دی یاد ول ور د لارې دی ورکړی دی یاد د هیبی او د بخشش د لارې ورکړی دی دا چې هیڅ کوي حکم دا غدي د اوغوین ارتم جزاء دغه فلا تاخذو علاوه فلا تاخذو دا ما اخلي من هو دغه مال څخه شئن اې چي مزنی اخلو پچ لا وانه اخلي دا غلط کار دی ولی خودو ته د جده خو نو شوز نسته د جده خو بد چلان نسته استغفل زړه ګرو دی علا پاک د دې د پاره چې دا خبره ډیره بعیده ده لکه سړی چې څوک بد کار نه شه پلانیت دا کار کوي یعنی نو مې کوي استفهام انکاری دی الله اتاخذون آیاتش نو اخلی هو دغه مال بهتان د جاءت د بهتان اخلی چې بهتان پر دې لګی یا د دې خط بهتان پر لګی چې ورو رسم گزاران را سره کی په کور کې جنجال راته جوړ کړ یا دا بهتان پر لګی چې دا بل ځای لاس غځي نو چې د بهتان د لارې اخلی علاوه دغه د غیرت و اسم مبین او د شکاره ګناه د لارې اخلی شکار د ګناه څه معنا چې یعنی هغه دي چې هغه د ولور مار د اخلي خدا نه درازي کې ځني اخلي خدا د صورتون خنه وروه او یا جي بخشل سوی ما دي په بخشي کې خروجو نه راو او ما بیس کې د میړو د مینه د ګناه کوي د اخلاص اس وترجمه فشال فرمای وکيف څنګه تاخذون و ام اخلي هو د مال ګور بیا وکيف را د ته څنګه کوي وقد افقد و په داس حال کې قد افقد سره سیدګي کړی ده بعض کوم بعضی استاسی الی بعضی نورو بعضو ته په لڅ لپاره به پرجه یو ابل تر سیدګي کړی ده و اخذن او دی اخست دی من کوم استیس ثقه میثاقا وعده غلیظا کلک دا بیا بل شرعی مسله دی غیته پکش کی اشاره سو میړو مې نه چې نکاح سره وکي په دې خو پویږي هغه دی ملا صاحب نکاح ور وتړ اوس دغه نکاح چې د دې واده لانې کړ کده طلاق کړل په دغه وخت کې دې ته دغه ولور نیمې د دې حق دی ورلر ورکیې به موږ بیا پارس کو نکاح وتړل په 2 لک روپی په 2 لک نکاح وتړسول وت کړی نه ده شای نه خلاصه کړی نه دی ورغلی بره قرار خوا سره بعد سو د بیرته طلاق کړ چې طلاق کړ دی مبت نسیت چې ما خو نه دا ور کړی کې ود کړی د کې نه دا ود کړی نیمې ول ور به وجه تر کې اغه نیمې ول ور چا په نکاح کې ذکر کړی دی نو خو یو لک به بارو کې به نور کچیری بیا د سپیش اسو دا شزه د داخپل مخاوند سره په خونه نه نه وتل دروازه بند کړی پرده کښته کړل بل هیڅوک نه ودی دوا وسره دلته نو دوه حالات دي یا به دی د هغې سره نږدې کت کوي منه وچې بور سره کوي یا خو څوک نشته د هغې سره ناست مجلس وکړي په دغه دواړه صورت کې ولور چې ګرده وګټي بلکه دی طلاق ورکوي کې نور کې ګرده ولور د جېس دی نسي ویلی په هغه قرآن کې مې لاس لا ور وړی دي کتابه کې جلاس ور وړی دي کې نه دي ور وړی دي تا ته ځان په لاس در کې څوک نه و خو نه معنی دروازه بسته وه نو دا خو ستا بې غیرتي وه چې د هغې درسه ولاړه دا د جې دا خلوت جته خلوت صحیحه وای خلوت صحیحه حکم د وچ لري په مابین کې د میړو د کور والا تو کمه د وچ معنا خلوت صحیحه ته څه وزدکی چې موانع نه دي موجود چې څوک برابر باندې راشي خو نه د دې په کنټرول کې د دروازه اده بند کړي ده نه جوړ ام نه دي چې لوی تی بنې ولې دي نه دا نه جوړ ده شرعي عذر نشته چې په حیث کې اسنګ دلته چې دی وس نجکات کړي دي کې نه دي کړي چې شو وس ولور کړي د حق دلته دا د نیمه حق دار ده نو افغدا دغه ته وایي چې الله وایي وقد افغدا او تسیر سدګي کړي د بعضو کوم بعضې سس الی بعض د میړو مې چې تعبیر په بعض وکي نو خو یا به مو کاني سره کړي یا سره پرې وتلی به یاست یا به مو سم د مرې سدګي کړي و چې به مو کړي بیا خو ولور ګرځ د جدي کې څنګه ځنی اخلي دا ته ځنی اخسرای سي خو ګرځ ولور جګ ټړي دي دغه سي الله وایي او مو کیف څنګه تأخذون تش اخلی هو دغه ولور دا مال یا دغه بخشل سوی شی چې دا هبه ده دا ته څنګه اخلی وو په دس حال کې قد افغضا چې په تحقیق سره رسیدګی کړی ده بعضکم بعضو استاسی الى بعض و نور بعضو ته به حجاب در یادی به حجاب رسیدګی به حجاب دغه چې د وچ سمانی عنی موجود یو دای معنا نه کای سره تړلې ده بار په کوڅه کې په مخ سره واره لای وړي سره و درې دل پر واده سره و غږه چا وخت واده کو کرار واده نو سد طلاق کړ دغه رسیدګی نه د معتبر چې واده تم د پرابل ور حق دار ده د نیمې ور حق دار ګرځي خو یفدا نه ده سوي دا نه سوي ولی ما تا په کوڅه کې نه سره و درې دو نه ده په کوڅه کې ملا سره چولی دغه افدا دغه بولی چې معنا خو نه بندې دي سره یو ځای سي بالا که وچ وسی کنه وسی مطلب هغه د مور حجاب نشته یسو کې نشي سره خلاصې ولی دغه برکه وچ وکی ام پر مہر د یسو کې نو وکی ام پر مہر د یسو ور ورنی مې کیژ نه واخذنا او دی اخستی هم دی منکم ستی سخه میثاقا وعدا غلیزا کلاک او پند وعدا کلاک او پند وعدا هغه د خو دخل په پرشمه نسالان راغوشتي دي شیدی او کی کلچه سره خورلی دی ملا صاحب نه کا ورته لري چې دغه شزه د پلانې لور په دغه نامه د پلانې د پاره په مقابله کې د دوغه نو پیسو ما تاته په نکاح در کړی د وکالتان یا هغه ولایتان کې کښنی ابل ورته ووز ما د پلانې د پاره قبول ده خو دغه دغه بالا می ساقي غلیزي ابا چې زه اوس پرې وچا باندې سایکل خرڅوم ډالر اغوارم کې کلچه دلته جوړوم خو نه جوړم خو بابا مرسي کر خرڅه مټر خرڅوم د سره د لوی د بار مټر خرڅوم خلک نه کی نه کلچي نه ټکان نه شي نو دا خو تا دا وعده په ټکان په سکلا کړ ګر ګر ګر ګر زر بیم سکې څه پیښه د پلان کوز دا وکړ نو دا خو د سیمه ساق غلیز د سره چې دا ولرز ما حق دي کې مشل در باندې شته کین 25 لکه یې شته ک ک ک کده مثال په تور لز 0 روپۍ د خوراکې به نو چې می ساق غلیز ام د ساخستې دي او تس لا یو بل تر رسیدي کې ام کړی د وعده مو ام سره کړی دي اوس تا بل قشه د جې سره بعده گزاره که ولور نه اخلي په دغه ولور ابله که الله خدا د پیټ زده دا ته کوي څنګه خو هیڅ حق نه پر لري چې ځنی وای اخلي په مضمون تیز کېدل شي په دنیاس واخذنا او دي اخستي دي منكم سس سخه ميثاقا وعدا غليزا تنگ وكلا كو وعدا در ساخس دي نو دا وعدا ته څنګه ماته تر دغه ځای پورې ما ول دغه یو رسمي باطل دلته الله تعالی بیان کړي چې دا کار ناروا دی دا مکه وي بیا به خلاص تر کم کم رقم چې ستا بل شه په خپل رضا خوښ ده د دې خو مشکل نشته ته بهتان پر لګې یا د بد گزاران یا د فاحشه پیسې اخلي الله ول دا کار مکه چې تیز نیو اخلي کړي په هیبه ور کړي مې مزني اخلي دا به غیره کړي کړي په ول ور کې مې مزني اخلي بیا لا پاکل نو کې په بهتان څنګه ځني اخلي نو دا خو به غلطه ده کړي په رضا در کولې خو سيو دا چې تور پر تړي او بل څنګه اخ له حق د کوم دی چې دی خو غدي سره پریوتلی اسنو په یو خونه سره نه نوتلی اس خو غدا ولور جا وګټي چې څنګه ځنی اخ دی ولور خو حق نه پر لري او بل جستاسه کله کا وعده اخستی و کته وعده ته خو ګرد په د آیات کې اخذ اخذ توري ذکر سي می اخلي می اخلي کذا بل رقم میړو مینه خو نکاس سره تړل دی د ولور نه دی کړی مازه پر ذمہ باندې دی سیری براوی زو وعده ام دی وک براوی زو وعده فلاس در کن طبیب په سی بیا را کې نو خبر دا زوج باندې شو کنه شو وس دی پر میړه پر دماینه باندې بهتان لګی یا په زابوی د پیسې په معافی اخلی نه اغه معافی حکم د اخذ لري اغه حکم د اخذ لري معافی نه دسی چې ما چاره و بخښلی مانه کبر تزنی واخص چې ما ور کړی و ما ځنی واخص علاوه کې ځنی اخلی چې ور تسلیم کړی ام درته ناروا ده او کله په قطر باندې چې ته ما ته جره معاف کې په دغه رقم په معافی چې تورونه پر لګی بد بد دمان پر جه په کمی په معافی دام درته ناروا ده دغه د فزین کې مراولی چې کتاب خو قران شریف خو دغه خبره کوله چې ورل ځنی اخلی ام زه خو ځنی اخلی من مازی فرما باندې دی په معافو مې معافو یم حکم د چال لري د اخذ لري چې ګواکې اخلی ناروا دي بل رسمي باطل راوړي په دغه پسې ولا تنکحو هغه به د جاهلیت په دور کې یو شی سره به یو سړی نکاو بارا بونو رانی کا د دوه ورځ په خاص سره بعد سو طلاق چې به ورکی بارا به زیرا لیبرتی به د جسر نکاح کوي یا ابن زی یا خپل زی برر وس بابا نه کنه در سر کو وسه زور سر کو ته سی بو نوای د جاهلیت د براو د اوس دی ام کین نکیش په د امریکا کې یو پین زس کله نه شته د خپل یو جش کله زی سره واده کی وس دی ته دی طریق یا په تمل په یو د طریق یا ته د جواب کې دی د دنیا پر میډیا باندې د خبره ل په جش کې سر یو دی د امور د زی دی واده سره کی دغه جاهلیت د سنری چې جاهلیت او سم عین هغه جهالت انسان تصور نشي کولای بدن به ورېږي دا سره کار دی نو دغه کار په جاهلیت کې وو په جاهلیت کې د انسانان دوه طبقې یو دغه لړو چې ټو خلک وو یو په د جاهلیت کې په دا کوپرو په دا شرک دي ځینې خاندانی خلک وو شهریان خلک وو هغه شهریان خلک چې خاندانی وای اوغه الله ته جن خو نو راغلی چې نو راغلی الله ته دا کار بد بلی ول دا د سلیم عقل تقاضا نه ده چې زوی د مور سره نکاح کړي نعوذ بالله نعوذ بالله دغه کار کې مقت وای مقت معنا مبغوز چې پر دې د علاقه زب کې جدا مکو که به دغه نکاح څه زوی پیدا څه زوی به د مور سره کړي و د غزوی ته لکه مشتي ارمونی ګول دی مقتی وای برل دغه الک مبغوز چې پیدا سوی د شي څه پیدا سوی دی زوی مور نکاح پر لته راځي نو په جاهلیت کې موږ د خلکو د کار نه کاوه هغه د خلکو په اصطلاح چې درته هم چې د مونی ارمونی بونه به دغه کار کاوه د مور سره به نکاح کول کنه دا انسان متصور ولای ګسره نشي خو الکم چې خانزاده او شاهزاده خلکو د کار نه کاوه پر دې د مقت نوم یې شو دا مقتی نکاح ده د ازوی کې به پیدا سوی ول دا مقتی زوی دی مقت معنا مبغوز چې بغ د الله تعالی بد ځنی کې بغوز ورسره خو بیا هم عام خلکو چې ودا جهلا او یکوی دا کار الله عز وجل دغه منع لګی چې دا کار د کرونه دی دا رسمي باطل دی دا رواج باطل دی سی وای ولا تنکحو الله وای تاسو مې په نکاح کې ما هغه شت نکاح چې په نکاح کې دی ابا او کوم فلروس دی ابا یا جمع کړل یعنی دا نه معنا چې سړی د خپل پلار من کو حنس کوله د نکاح غیم دغه حکم دی د ور نکاح غیم دغه حکم دی کې پلار نکاح ور سره کړي او کې نکاح ور سره کړي او کې ور نکاح کړي کې تر نکاح ځپ در اره ځای چې په نکاح غانو کې رالی هغه دا شت پرې شول بونځي یاد د خپل زی حق نه لید د چا سره چې دغه د پلار د من کو حس سره د نکاح کې دامک د نکاح څخه دا امر د مراد څخه مخه به د بابا وچی ور سره کړي کله د بابا وچی ور سره کړي وي نکاح کړي و برای الک را امه د ازي وبن زین نس کوله او کله د بابا فقط عقد پر تړلې وو من املا نکاح ور تړلې د یخل نکاح خو د دې سره تړلې ده بر دې سره جلاس ول وتی نه جه سره کړي ان دغه د زوی یا د جشیز بنزای چې د د څخه د بل شیز څخه دی هغه د جسره نکاح نش کولای په خبره زما پوس بس په دا معنا کې حک دواړه داخل سول کده د پلار وتی ور سره کړي او کده د پلار فقط عقد کړي وتی نه ور سره کړي ام کده پر داخله حتی د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دادی کې پلار د یو شیز سره زنا کړي و نه کانه لري وتی ور سره کړي په غلا زی خبر دی چې د جسره بابا دا کار کړي دی په ناروا کړي دی پر زی دا حرام ده د ابد د فار حرام وجه زمرد احناف مسلک دادی شوی دا حرمت د مساهرت پر زنا ام بنا کی دا خیشی دغه چې دی حرمت وس دا خواش سره د مثال په تور د سری حرمت هم بجدی کنه دی خواش د خپل کورواله مورچه ده. نو دا غره کم کدی دی وشد سر زناوی کی دیغه مورم پر د باندې حرام ده، حرمت مسحرت پر رب نه کیږي. نو دا چې د دی وشد سر زنا کړ د فرزی باندې حرام ده چې نکاح ور سره کی، اگر چې نکاح نه ده کړی. خو د امام ابو حنیفه رحمه الله چې الته کم سبب دی فاجزیت یې واجده، هغه په د زنا کم جزیت پر رب نه کیږي، دوی یو بل سره جس نو څنګه زوی نکاح ور سره کی. خلاصه د خبرې څه نکاح کی وکی نه دي شرط که عقد وسی که نکاح وسی، او دا بل درمون پر جوڑا که چه مانا که پا زنا و چه ور سره کردی و بابا یا زوی دی غیر شده سره نکاح نیست که ولی دا بد دفاره پر حرام ده اگر چه پا زنا کردی دی. ولا تن که حوتی سم پا نکاح کوی ای مومنان، ما اغشی زنا که حچ پا نکاح کردی دی، یا دا وچ سره یا بلا وچ چا پا نکاح کردی دی. ابا و کم پل روست دیسی، ابا جامع دا مال عام دی که پلاری که نکی که ور نکی که تر نکی اری و چی چه ارچا پا نکاح کرده پر دا بالا نارواز من النساء ده شوز سخد دغه شوز سچستی سپلورو په نکاح کړی نه کابنه کو الا ما قد سلف الا مگر نه ما اغه قد سلف چې په خواتی رسیوی د اسلام دین چې لا نو نازل سوی په هغه جاهلی دوره کې یو چا دا کار کړی دی. الله او په هغه خو جن نه نسمه خو جن نه وونه تا ته نو معلومه حکم خود مجه د مېری سره نکاح کول یا بجه د مور سره نکاح کول خو وس به پرېږې پر آینده چې دی غریب نشته د آینده پر کې پر گذشته باندې دی غریب نشته پر د آینده باندې دی غریب سته دا الا مساله په معنا پوس وس الا مگر نه ما هغه سله پچ په خوا کې سی ودی یعنی د اسلام احکام چې لا نه ورغلی تر دې د مخه چا کو پری قوانینو په هغه وختو کې د دغه کړی د خپل میره یا خپل مور په نکاح کړی دا الا په نکاح دې نه نسم اوس په حال کې په نکاح کې د ستې به سره جلا کیږي هغه مخ کې چې سوی دی هغه ولکیر پر کیر یری پر یری دا اینده د پر الله تعالی منع ولا ګور په الا ما قد سلف کی دیس ترجمه ونه کی چې الا مگر نه ما قد سلف چې په خوا کې سوی یعنی په خوا کې در دغه حکم تر نزول د مخه سړی مور په نکاح کړي وستم تر مرګ ژوند ور سره وکي پروا نه لر دغه نه په خوا کړي دغه ترجمه ده یا الله وی بالا د اوس زه خو به د سپر له جلا کیږي هغه په خوا سوی چې هغه در معاف کی پر هغه غریب نه کول کیږي خو تعالی ته وای ما په چا عمل کړی قانون کله او چا ما تر شوړ اگر چې شاهزاده او خانزاده کار پاغه وخت کې ام نه کا واګه د اسلام جن نه وو انه کان فاحشه انه به شک دغه کار چې دا د پلارې نکاح ور سره کړی دی یعنی کور سره کړی دی اور نکاح به زیره ولا ریجه د دیغه شې سره نکاح کی دا کار کان دی فاحشه به حیا ګلوی دی دا به بد سپینستر کېد تر کې نو بالا سپینستر کې چې د مور سره نکاح کی و مقت او دا چې دی مقت دی مقت معنا مبغوز منفر شی دی دا د انسان طبیعت نه پرت نه کی چې مسلمان نه یی کافر ګر سره ودا خبر ور یاد ک بدن به ور جزیم بړ ته وس په مډر ری و د مور سره نکاح ګور الا دا مقت نو مار په جاهلیت کې خلق مقت نه بل ول دا نه کا مقت د اولاد کې دا چې هغه مقت دی خدا چې چا او چا کول په هغه باره کې چې دی الله دا رسم باطل کی چې څوک به نه کی و ساء سبیل و سا بد د سبیل از روی لار دا ډیره بده لاره ده دا لاره باید څوک خپله نه کړي نو تر دغه ځایه د آیت کریمه ترجمه خلاصه شوه په الا ما قد سلف کې ماته سي متوجه کړه چې فقط هغه نکاح چې په خوا سوی دی یو چې سوی په پخوا نه نیول کېږي د اوس خو به د څه سره جلا کېږي بیا به هم دا نکاح نه کېده هسې منع شول مګر بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام وایي زما امت چې دی د دغه یهودو و نصاراو به دغه قدم په قدم متابعت وکړي دغه سب قدم په قدم متابعت وکي بعد نبی علی السلام یې نور څخه کپه د نصارا او يهودو کې وسړی را ولاړ سوی و د یو سمساری یا د یو ګډې په غار نه نوتلې مسلمان چې دامه یو شکار دی په دې غار پلان نه وځي چې ولیا پلانې انګریزي چې راغلو په دا غار نه سود نه نه اوس په چې دا کمال چې په غار نه وځي بعد اسونو ساده خبره دی په پلان نه وځي دی چې کمال په دغه کې په غار نه وځي په بل په غار نه وځي دا یو مثال نبی علی السلام ورکړ بل مثال یې داد ولکه دی کې یو چا خپل مرته برملا را تکړی زما په امت کې به پیدا شي دا سړی چې دا کار بکی دا سترګو به دغه نه وتلی خبر خو پوس وس حرمت ام دا غدی قران بیان کی او پیغمبر ولیک په اخر زمانه کی بس ما امت ته یهود او د نصارا او دغه متابعت کی چې د خلکو پر چم کو غو نجاست ته چکر خوري دی بخوري ورسره ولې دا یاده کمال شي دی هغه په داسر کې شش شي سي لکه د ګردو مسلمانانو څخه دا کفارو ځنه نه دی وړ زړه دونه ځنی وړ دی د هر چا چې څوک محبوب دی په اختیار دغه چمونه ځنی کیږي وس دغه پتلون د نکټای او د پلانې او د پرجر کې لارې سل دغه د چاري واجر غلي دی خو دی وی د رسول الله اسلام کې د اصحاب دي د علماء دي خو او غز رزنی وړي دی به اختیار ځان هغه رقم کې ځان په باور نه دي چې ارته تو به وکړ دا به درته ویني بیا په غنه الف ځان لړل ولی ځان لړل دی غار کړ خو ته هغه شی ایسي نو حکم دغه نه سخت حکم دی په خرګو په کولو دا نه ساده کیږي چې برا پروا نه لري ا دې يهودي کې یا نصارا کې یا مجو جز کی یای بلکی دغه چې پلار یې نکاح سره وکړه حتی کې پلار په شاوات مس کړی او په مس کوم الحرمت مسارت بنا کړی دی غیر شو دي سره زوی بیا نکاح نشي تړلای نو دا د څه سره رسومی باطله دي رواجونه باطله دي چې د اسلام جن راتلی په خلکو کې و الله عزوجل یو یو دریا دی چې دا مکوي دا مکوي دا مکوي دا حرام واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.